podstawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zebrecki, zapraszam na serwis Trójki. Działaczki Związku Polaków na Białorusi dziękują za pomoc w uwolnieniu z białoruskich aresztów. Wracają koncerty w plenerze z udziałem publiczności, ale do 250 osób. Tatry oblężone przez turystów, toprowcy ostrzegają, w wyższych górach zima. Anna Paniszewa, dziękuję polskim władzom za pomoc w uwolnieniu z białoruskich aresztów. Trzy działaczki polskiej mniejszości na Białorusi, także Irena Biernacka i Maria Tiszkowska, po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą podkreślały potrzebę obrony przed prześladowaniami za naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, głęboką nadzieję, że wspólnie obronimy dobre imię Polski, również Polaków na Białorusi, i że nikt i nigdy nie podzieli narodu białoruskiego i narodu polskiego. Prezydent Andrzej Duda mówił, że z działaczkami rozmawiał o ich sytuacji w więzieniach, polskich szkołach, harcerstwie i Związku Polaków na Białorusi. W przyszłym tygodniu przewidziane jest spotkanie pań i przedstawicieli polskich władz z przedstawicielami wspólnoty polskiej. Będziemy odbywali rozmowę na temat dalszej działalności pań tutaj w naszym kraju. Liczę na to, że ten czas, który panie będziecie spędzały u nas, będzie czasem dobrze spożytkowanym i że będziecie panie mogły wrócić do siebie na Białoruś w momencie, w którym będzie to możliwe. Wszyscy mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. W Belwederze prezydent rozmawiał także z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Trend spadkowy zakażeń koronawirusem utrzymuje się systematycznie, maleje też liczba osób przebywających w szpitalach, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodaje, że dlatego powoli luzowane są obostrzenia. Od dziś można już organizować koncerty na wolnym powietrzu z udziałem publiczności do 250 osób i przy zachowaniu dystansu 1,5 metra. Wraca możliwość uczestniczenia w koncertach na otwartej przestrzeni z limitem 250 osób, zachowaniem dystansu 1,5-metrowego. Oczywiście te osoby, które są już zaszczepione, nie są wliczane do tego limitu, więc to tak jakby kolejny powód dla nas, którzy chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach, abyśmy się zaszczepili, jeżeli tego do tej pory nie zrobiliśmy. Wojtek Sługowski mówi, że muzycy czekali prawie 1,5 roku na możliwość zagrania koncertu. Jednak nagrania studyjne to jest zupełnie inny świat. Koncerty zawsze lubiłem o wiele bardziej niż siedzenie w studiu i nagrywanie, także fajnie, że wracamy do normalności. Wojtek Cugowski wystąpi wieczorem w koncercie Wolność, kocham i rozumiem z okazji rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Więcej o tym wydarzeniu w naszej audycji już za kwadrans. W maju w Stanach Zjednoczonych przybyło ponad 1,5 miliona nowych miejsc pracy, a bezrobocie spadło poniżej 6%, informuje amerykański Departament Pracy. Najnowsze dane wskazują jednak, że amerykańscy pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników. Zakrojona na szeroką skalę kampania szczepień, spadająca liczba zakażeń COVID-19 sprawiły, że tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych znacznie przyspieszyło. Amerykanie ruszyli na zakupy, zapełnili hotele. Otwierane są bary i restauracje. W maju w Stanach Zjednoczonych przybyło 560 tysięcy miejsc pracy, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w kwietniu. Bezrobocie spadło z 6,1% do 5,8%. Ekonomiści przewidują, że wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale może sięgnąć nawet 9%. Za szybkim tempem wzrostu nie nadąża jednak rynek pracy. Prywatne firmy skarżą się na brak rąk do pracy i wprowadzają zachęty dla nowych pracowników, a także podnoszą pensje. W maju średnia stawka godzinowa w USA w sektorze prywatnym wzrosła do $30.33. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Turystyczne oblężenie w Tatrach. Długi weekend i słoneczna pogoda spowodowały, że szlakami wędrują tysiące osób. W Zakopanem i na drogach dojazdowych tworzą się korki. Tatrzański Park Narodowy i Topr apelują do turystów o rozwagę. Rano przed kasami przy wejściach na najpopularniejsze szlaki w Tatrach, w Kuźnicach, Morskim Oku czy Dolinie Chochołowskiej, ustawiały się długie kolejki turystów. W kolejce, żeby kupić bileciki. Jutro i pojutrze ma padać, także stwierdziliśmy, że dzisiaj czekamy do bólu. Masa ludzi. Na Morskie Oko już nie można dostać. Policja z powodu dużego ruchu musiała zamknąć drogę dojazdową na parking przy szlaku na Morskie Oko, tłumaczy Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Ponieważ o 8 rano parkingi już się zapełniły i de facto tam nie ma już gdzie zaparkować, teraz ci goście niestety stoją i podziwiają Tatry, ale z okien samochodów. Choć w Zakopanem jest ciepło i wiosennie, to w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki, zaznacza Jan Krzysztof naczelnik TOPR. Zachęcam, żeby się zastanowić, co też takiego białego jest u góry, tak? Bo ten śnieg jest widoczny z dużej odległości. W wyższych partiach Tatr obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od motorsportu. Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem z Lotos Rally Teamu po 4 odcinkach specjalnych rajdu Sardynii są wiceliderami w kategorii WRC3. Pierwsza pętla rajdu Sardynii za nami, 4 odcinki, 70 około kilometrów przejechanych w trudnych warunkach. Bardzo ciepło w środku w samochodzie, co jest oczywiste przy takich temperaturach, natomiast też nawet pierwsze przejazdy danych odcinków już doskwierają i nam, i naszemu autu, dlatego że jest bardzo dużo kamieni, głazów wręcz na drogach i to w takich miejscach, gdzie nie było ich na zapoznaniu z trasą. Spodziewaliśmy się tego, natomiast nie wiedzieliśmy, gdzie one będą, więc naprawdę trzeba zachować wielką czujność. Mamy w tej chwili drugą pozycję, niecałe 5 sekund straty do lidera. Będziemy walczyć dalej. Mówił Kajetan Kajetanowicz. Nie udało się w Warszawie? No to będzie Lublin. Na torze motoru 7 sierpnia odbędzie się żużlowa Grand Prix. Sezon indywidualny Mistrzostw Świata według planu ma rozpocząć się w Pradze 16 i 17 lipca. Tytuł broni oczywiście Bartosz Zmarzlik. A teraz Formuła 1. Holender Max Verstappen oraz Meksykanin Sergio Perez z zespołu Red Bulla byli najszybsi w obu piątkowych treningach przed Grand Prix Azerbejdżanu. Kwalifikacje jutro, wyścig w niedzielę o 14. Na czele Międzynarodowej Federacji Narciarskiej stanie Johan Eliasz. To szwedzki biznesmen, który zastąpił sprawującego władzę w FIS od 23 lat Szwajcara Gianfranco Caspera. I na koniec tenis. W nieco ponad półtorej godziny Iga Świątek, grająca z Amerykanką Bethany Mattek-Sands, zapewniły sobie awans do trzeciej rundy turnieju gry podwójnej w Paryżu. Wygrały z Niemką Anną Leną Fritzam i Chinką Yafan Wang 7-5, 6-3. W 1/8 finału zameldowały się również Magda Linet i Bernarda Pera. Polka i Amerykanka pokonały Zarinę Diaz z Kazachstanu i Rosjankę Warwarę Graczową 6-0, 6-2. O awans do ćwierćfinału zagrają z Czeszką Lucji Hradecką i Niemką Laurą Ziegemund. Więcej o tenisie o 18.30 w studiu French Open. Zapraszam. Coraz więcej chmur w całym kraju, deszcz na zachodzie, przelotnie padać może też na północy i wschodzie od 18 do 22 stopni. W nocy synoptycy deszcze zapowiadają na południu Wielkopolski, na północy Śląska i Łódzkiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już w niedzielę, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 9 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 9 zł, no to by było super. No i RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność. Oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolności. Jedenaście minut po godzinie 17:00 chłopcy z Placu Broni rozpoczęli trzecią godzinę piątkowego. Zapraszamy do Trójki. Wolność kocham i rozumiem to także tytuł dzisiejszego koncertu z okazji 32. rocznicy częściowo wolnych wyborów w Polsce. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00 na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród artystów, którzy wystąpią dzisiaj przed publicznością, będzie także Darek Malejonek, z którym już za chwilę porozmawiamy o tym wydarzeniu. I know that there is nothing more that I can say. To już dzisiaj koncert z okazji rocznicy, 32. rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca. Koncert na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród artystów, którzy pojawią się na scenie, będzie Darek Maleo Malejonek, nasz gość. Dzień dobry, Darku. Witam bardzo gorąco Ciebie i wszystkich radiosłuchaczy. Trwają intensywne przygotowania do tego koncertu, bo chyba wyrwaliśmy Cię z próby. No tak, ale nie szkodzi, jestem oczywiście do dyspozycji, przynajmniej przez chwilę. Radość, słyszę, ogromna, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ta decyzja w związku z tym, że można koncertować z publicznością, spowodowała u artystów... U mnie to już jest trzeci chyba koncert, więc już jestem w pełni zachwycony tym, że już wreszcie gramy. Wczoraj w Rzeszowie jeszcze graliśmy duży koncert, także bardzo się cieszę, że wreszcie na scenie z ludźmi. Dzisiaj ten koncert będzie wyjątkowy, bo to rocznica wyborów. Ty pamiętasz 4 czerwca 89 roku, 1989? Słynnego kowboja, tak, na tym... Na tak. Plakacie. Jakie emocje tobie wtedy towarzyszyły, jeśli je pamiętasz dzisiaj? No oczywiście to była wielka radość, to była też taka ulga, że to komuna wreszcie już dogorywa, no i że będzie można już wejść w tą normalność, nie? Że będziemy mieli wreszcie wolną Polskę. Także to była wielka radość. Co dzisiaj wykonasz? Jakimi emocjami będziesz chciał się podzielić ze słuchaczami? Dodatkowo jest taki trochę, bo dzisiaj jest taki, ten koncert jest pod kątem twórczości Krzysztofa Krawczyka, świętej pamięci. Mhm. No i tutaj ja przygotowałem z moją córką Kasią dwie piosenki. Jedna to jest Parostatek, ale w wersji reggae. A druga to jest Lekarze Dusz, którą oryginalnie Krzysztof wykonywał z Munkiem, z Staszczykiem. Czyli nowe aranżacje dzisiaj pojawią się utworów dobrze znanych artystów, którzy tworzyli już w wolnej Polsce. Tak. To którego w kolejności ciebie usłyszymy? O 19.20 i o 20.00. Dobrze. W takim razie wszyscy ci, bo warto dodać w tym miejscu, że koncert będzie nieodpłatny. Zapraszam bardzo gorąco. Dzisiaj jestem wolny chyba jest, tak? Tak. Ten wolny chyba jest, z tego co wiem. Także zapraszamy. Mamy nadzieję, że będziecie pod sceną, a my na scenie i będzie razem synergia. Co krzykniesz na początek do tych, którzy się pojawią przed sceną, żeby mogli rozpoznać? O, dzisiaj Darek Malejonek mówił o tym w Trójce. No nie wiem, coś powiem. No możesz się umówić ze słuchaczami na jakieś słowo albo zdanie. No powiem, że to jest trudno dla Krzysztofa Krawczyka. Jesteście z nami i że jesteśmy tutaj razem, wreszcie jesteśmy razem. Bardzo pięknie, w takim razie jesteśmy umówieni. Darek Malejonek, dzięki serdeczne, dobrego koncertu. Początek przypominamy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego o godzinie 19 start. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi. kiedy przezroczysty stawiam krok w kraju nad Wisłą. Każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Trójka. Program trzeci. Trzy minuty po godzinie 17. Czy rejestracja nowego auta jest dla Państwa sprawą stresującą? Jeśli tak, to mamy dobre informacje dla tych, którzy zamierzają wyjechać nowym samochodem z salonu. Więcej szczegółów w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Od dziś każdy, kto kupuje nowe auto, nie musi iść do urzędu, aby je zarejestrować. Rejestracji może dokonać pracownik salonu przez internet. Dotyczy to jednak tylko nowych pojazdów. Także od dziś muzycy na koncertach, a od niedzieli spece od eventów na kongresach będą odrabiać straty. Zaległości branż w ciągu roku zwiększyły się o 1/3 do ponad 26 milionów złotych, komentuje Diana Borowiecka z rejestru dłużników Big Info Monitor. O ile sytuacja artystów pod względem wartości zaległych zobowiązań nie wydaje się najgorsza, o tyle pod względem procentowego przerostu w ciągu 12 miesięcy już tak. Skok o 34,3% to ponad 6 punktów procentowych różnicy w porównaniu do działalności targowej, która zanotowała przerost o 28%. Zarówno koncerty, jak i kongresy, targi oraz wystawy mogą się odbywać w reżimie sanitarnym. Inspekcja Handlowa sprawdziła zawartość szkodliwych substancji chemicznych w przedmiotach codziennego użytku, takich jak biżuteria, wyroby skórzane i kleje. W ponad 93% tych produktów nie wykryto nieprawidłowości i to lepszy wynik niż 5 lat temu. Do zakwestionowanych przedmiotów należały rękawiczki skórzane, a z biżuterii bransoletka i kolczyki oraz zegarki. Rośnie zainteresowanie polskim bonem turystycznym. ZUS wydał ich już ponad 1 600 000. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 roku. Kończący się tydzień należał na warszawskiej giełdzie do skróconych ze względu na brak sesji wczoraj. Zazwyczaj aktywność inwestorów w takich tygodniach jest mniejsza. Niemniej jednak cały tydzień można zaliczyć do udanych, komentuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego. Główne indeksy lekko wzrosły, kontynuując hossę. Szeroki WIG jest o krok od pobicia historycznego rekordu. Branżowo uwagę niewątpliwie zwracały rosnące spółki energetyczne. Z drugiej strony mocne wahania zanotował CD Projekt, który najpierw mocno spadł po publikacji słabych wyników za pierwszy kwartał tego roku, a w kolejnych sesjach próbował odbijać. Na rynkach zagranicznych natomiast zmiany były bardzo niewielkie. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3,66 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,07 zł. Podsumowanie dnia. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Minut po godzinie 17, ten czerwcowy długi weekend. Możemy się dzięki niemu zrelaksować, właściwie dzięki przepięknej pogodzie, która za oknem dzisiaj w wielu częściach naszego kraju dała nam poczuć na miastkę takiego lata, chociaż koniec tego tygodnia, niedziela, wtedy naprawdę będzie pięknie, oto szczegóły pogody. Bo jeśli nie mylą się synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to z tych map można wyczytać, że w niedzielę będzie

Program trzeci. Jeden z najstarszych i najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym i fabułom krótkometrażowym. W tym roku w programie Krakowskiego Festiwalu Filmowego, bo o nim mówimy, znalazło się 170 tytułów z całego świata, w tym ponad 100 premier światowych i polskich. Naszym gościem jest rzecznik festiwalu, pani Olga Lany. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani rzecznik, czy festiwal odbywa się także w tym roku stacjonarnie, czy tylko w internecie? Z wielką radością wróciliśmy tam, gdzie bije serce festiwalu filmowego, czyli do krakowskich kin. Ale oczywiście nie zapominamy o widzach, których festiwal ma na terenie całej Polski i filmy można oglądać z dowolnego miejsca w naszym kraju. Powiedziałem, że 170 tytułów Państwo przygotowali i jeśli się pomyliłem, to proszę mnie sprostować. I dla kogo są te tytuły? 170 filmów, wszystko się zgadza. Wśród nich najnowsze i najwspanialsze naszym zdaniem produkcje dokumentalne, krótkometrażowe fabuły i animacje z całego świata. Prezentujemy je w trzech konkursach, dwóch międzynarodowych, konkursie dokumentalnym i konkursie krótkometrażowym oraz w konkursie polskim oraz w 10 fascynujących tematycznych cyklach. Będą konkursy, więc pytanie, czy jurorzy są obecni w Krakowie? Jak przystało na festiwal hybrydowy, część naszych wspaniałych jurorów nie mogła dotrzeć z oczywistych względów do Krakowa w tym roku, więc częściowo oceniała filmy zdalnie. Ale oczywiście spora część naszych gremiów jurorskich przyjechała do Krakowa i jutro podczas uroczystej ceremonii o 20:30 w krakowskim kinie Kijów, także transmitowanej do internetu, wręczą nagrody. Bo jutro zakończenie tego festiwalu, ale czy tylko do jutra będzie można oglądać filmy? Jak zawsze zapraszamy na najlepszą ucztę filmową na ostatni dzień festiwalu, czyli niedzielę, kiedy to będzie można zobaczyć wszystkie nagrodzone na festiwalu filmy, zarówno w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, jak i w internecie, w kilku wirtualnych salach kinowych. Więc będzie okazja do nadrobienia festiwalowych zaległości i zobaczenia tych topowy top. Czyli filmy na bis. Tym razem już będziemy wiedzieli, które zostały nagrodzone. Pani rzecznik, festiwal jest bardzo międzynarodowy. Kto w tym roku przyjechał i nadał mu tej egzotyki bycia właśnie tym międzynarodowym wydarzeniem? No bardzo cieszymy się, że mimo wszystkich ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa udało się przyjechać bardzo wielu gościom, mimo wszystko. Tacy goście z najdalszych, tym razem z najdalszych granic naszego globu, to Ryszard Chorowicz, który przyleciał do nas prosto z Nowego Jorku, by wziąć udział w światowej premierze filmu Polański Chorowicz Home, który otwierał krakowski festiwal filmowy i był pokazywany w konkursie polskim, ale przyjechał także do nas Jerry, bohater filmu Spacer z aniołami z Republiki Południowej Afryki. Ten kraj jest na czerwonej liście najbardziej niebezpiecznych pod kątem koronawirusa miejsc na świecie, więc musiał Jerry przylecieć znacznie wcześniej do Polski, by odbyć obowiązkową kwarantannę i móc wziąć udział w festiwalu, spotkać się z publicznością i uczestniczyć w tym festiwalowym życiu w Krakowie. Udowodnili Państwo także, że film jest gratką dla widzów spragnionych dobrej muzyki, bo i dla tych coś znalazło się w trakcie tego festiwalu. Rzeczywiście mamy niezwykłą słabość do dokumentów muzycznych. W ubiegłych latach poświęcony był im oddzielny konkurs filmowy. W tym roku zdecydowaliśmy się na pokazanie najlepszych filmów muzycznych w plenerowym kinie pod Wawelem w ramach cyklu Dźwięki Muzyki, gdzie przez cały tydzień prezentowaliśmy filmy bezpłatnie dla widzów w najpiękniejszym prawdopodobnie plenerowym kinie w kraju z widokiem na Wawelskie Wzgórze. No rzeczywiście trudno znaleźć lepsze miejsce do tego, by móc obejrzeć dobry film, szczególnie przy tak pięknej pogodzie. Wyzwania i przemyślenia po czasach pandemii na kolejne festiwale? No z pewnością tych przemyśleń będzie bardzo wiele. W zeszłym roku byliśmy pierwszym festiwalem w Polsce, jednym z pierwszych na świecie, który odbył się w całości online. W tym roku jesteśmy znowu pierwszym festiwalem, który realizuje się w tej formule hybrydowej tuż po otwarciu kin. Więc oczywiście czujemy, że przeprowadziliśmy na sobie i na naszych widzach niezwykły eksperyment i na pewno będziemy to dogłębnie analizować i wyciągać wnioski na kolejne edycje, tak żeby sprostać wszelkim oczekiwaniom zarówno publiczności, jak i naszym wspaniałym filmowym twórcom. Oby to były dobre owoce tych eksperymentów. Rzecznik festiwalu Olga Lany. Przypominam, że trwa jeszcze krakowski festiwal filmowy. W niedzielę wielka powtórka nagrodzonych filmów. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Dziękuję także. Do widzenia.